kene oyemba kana kombonanga kosonite kofundite likambo ekosila na kobongisa amama soki na bibendi boye ezali bonga moko na lingi nazalaka mwana mobali ya tembe nayebani na lipoko soki na mibendi boye ezali bonga moko na lingi nazalaka mwana mobali ya tembe nayebani na lipoko Tosanite, tobundite, likambo ekosila na kobongisa amama. Soki na mibendi boye, ezali bonga moko na lingi. Nazalaka mwana mobali ya tembe, nayebani na lipoko. Soki na mibendi boye. Ezali ponga moko na lingi nazalaka mwana mobali ya tembe nayebani na lipoko anzambio ngai nakobala o mwasinga nakobala inakolingaka ye mindo poline minakupenda o minakupenda o Hello.